Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 8 Mart Pazartesi. Yıl 2021. Ay 3. Gün 57. Kasım 120'de. 1442 Hicri Recep 24. 1436 Rumi Şubat 23. Dünya Kadınlar Günü. Günün malumatı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 1910 yılında Kopenhag'da toplanan Dünya Kadınlar Kongresi, 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir kadın işçiler yürüyüşünün 54. yıl dönümüne rastlayan 8 Mart gününü Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan etmişti. 1975'ten beri Birleşmiş Milletler tarafından da Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanır. Günün tarihi. 86 yıl önce bugün 8 Mart 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimlerinde kadınlar ilk kez oy kullandılar. 73 yıl önce bugün 8 Mart 1948'de ise dünya tıp literatürüne kendi bulduğu bir hastalığa adı verilerek ölümsüzleştirilen Türk tıp bilgini Ordinarius Profesör Doktor Hulusi Behçet vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta ufak bir teknik eksiklikten dolayı, arıza demeyeyim ama hatadan dolayı, benim hatamdan dolayı biraz geciktik. Onun için de özür dileyerek başlayalım hemen. Açılıştaki parçamız Eduardo Galeano'nun şarkısına uygun şekilde yapılacak bir şeydi, şarkıydı. Açılış oldu. Açılış oldu yani bu şekilde. Ve şimdi bu şarkının ne olduğunu söyleyelim. Bu Our Native Daughters isimli bir grup. İsimlerini söylemek biraz zor olacak. Dört kadından oluşuyor. Amethyst Kia herhalde. Amethyst Kia, Rhiannon Giddens, evet. Leyla McCullough ve Alison Russell. Black Myself adını taşıyor. Bunu yani hemen çitin üstünden atlayıp yüzümü derede yıkayacağım. Ama siyahım ben yani. Ve yani bir ayakkabısız yürümekten, yalın ayak yürümekten yoruldum ama siyahım ben. Benim sevgili Tanrım beni kutsamayacak. Ben siyahım diye devam eden, bayağı ilginç ve siyah haklarını savunan önemli şarkılarından bir tanesi. Our Native Daughters, bizim yerli kız çocuklarımız adını taşıyan bir grup, bir dört şarkıcının bir araya getirdiği ve Black Myself adlı şarkıyı çaldık. Bu gün ve bundan sonraki dört gün boyunca kadınlarla ilgili Galeano parçaları okuyacağız. Şimdi Hikaye Avcısı'ndan ilk okuyacağımız hikayeye geçelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Militan Kadın. Köle torunu Nina de Campos Melo 1904 yılında doğmuştu. 12 yaşından itibaren 5 küçük kardeşinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı. Siyah teni Sao Paulo şehrinde iş bulmasını kolaylaştırmıyordu ama kardeşlerine bakmanın yanı sıra sabahtan akşama kadar birçok ailenin evini temizleyecek ve yemeklerini yapacak gücü kendinde buldu. Gündelikçi Kadınlar Sendikası'nın başkanlığına seçildiğinde 20 yaşındaydı. O andan itibaren hayatını kendisi gibi müebbet hizmetkarlığa mahkum olarak doğmuş kadınlara yardım etmeye adadı. 85 yaşında öldü. Toprağa verilirken nutuklar atılmadı. Tüm yoldaşları oradaydı. Onu şarkılar eşliğinde uğurladılar. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, bir de Ajanda 2021'den, Hayat Memat'tan, Metis Yayınları'nın çıkardığı Ajanda'dan bir bölüm Kadınlar Günü'yle ilgili olarak okuyalım. Kadınlar da erkekler gibi öldürseydi ya da zarar verseydi, onların toptan delirdiğini ya da korkunç bir şekilde hormonlarının esiri olduklarını söylerdik. Geçmişte olsa şeytan der, cadı diye yakardık. Ama asla sıradan bir insan davranışını olduğunu söyleyip bu şiddeti kabullenmezdik. Tek tek erkek vakalarına haber niteliği olan patolojiler gözüyle bakabiliriz. Yine de bütün bunları hayatın sıradan bir parçası sayarız. Bir grup olarak erkeklerin neden bu şekilde davrandığını pek düşünmeyiz. Anne Oakley, Buradan Baktığımızda adlı eserinin içinde bir bölüm. Şimdi de tarihte bugüne bakabiliriz. 1857 yılında bugün New York'ta çoğu kadın 129 işçinin hayatını kaybettiği bir grev gerçekleşti. O gün 40 bin tekstil işçisi çalışma koşullarının düzeltilmesi için grevdeydi. Polis saldırısına karşı kurulan barikatlar nedeniyle işçiler fabrikada mahsur kalmıştı. Ardından yangın çıktı ve 129 işçi hayatını kaybetti. 1910 yılında Danimarka'da gerçekleşen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Alman Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Setkin ve Rosa Luxemburg bir öneri sundular. 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına bir Dünya Kadınlar Günü önerisiydi bu. 17 ülkeden 100 kadın delege bu öneriyi eşit haklar ve oy hakkı gibi mücadeleler için bir araç olarak görüp kabul ettiler. Fakat konferansta herhangi bir tarih belirtilmemişti. Genellikle bahar aylarında gerçekleştirilen ilk etkinlikler daha sonra 8 Mart olarak kesinleşti. 1917 devriminin başlangıç günü olması vesilesiyle de 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Enternasyonel'in Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda alınan kararla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edildi. 1977 yılında ise bu sefer Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildi. 1917'de bugünse Rusya'da Şubat Devrimi diye adlandırılan devrim başladı. Aslında devrim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlamış fakat o dönemde Rusya'da kullanılan Julien takvimine göre bu 23 Şubat'a denk geldiği için Şubat Devrimi olarak tarihe geçmişti. Petrograd'da çoğu kadınlardan oluşan tekstil işçileri gıda dağıtımının düzenlenmesini talep eden bir gösteri yapmıştı. Başlangıçta ılımlı bir şekilde ilerleyen gösteri büyüyerek kentin işçilerinin çoğunluğunun desteğini alınca yayıldı. Göstericilere ilk gün müdahale etmeyen rejim ertesi gün ateş açtı ancak grevler büyüdü ve özellikle alt rütbeli askerler ve don kazaklarından oluşan askerler arasında isyan baş gösterdi. Askerlerin komutanlarının emirlerini reddederek işçilerin saflarına geçmesiyle de devrim başladı. İlk kez 1905 yılında tarih sahnesine çıkan Sovyetler yani işçi meclisleri yeniden ortaya çıktı ve Ekim'de iktidarı almaya gidecek işçi devrimi süreci böylece başlamış oldu. 1955 yılında bugün liselerde okutulması Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilen bir ders kitabında komünizm propagandası yapılmak istendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Astronomi adlı ders kitabında Stalin ve Lenin'in resimlerinin yer aldığı ve bu resimlerin öğrencilerin dikkatini çeksin diye bir meteor resminin ortasına yerleştirildiği tespit edildi. Konunun Ankara'daki ilgili makamlara bildirildiği ve kitabın toplattırılacağı açıklandı. 1975'te bugünse Cumhuriyet döneminin ilk 8 Mart kutlaması yapıldı. İstanbul Osmanbey'deki Dostlar Tiyatrosu'nda İlerici Kadınlar Derneği'nin kuruluş çalışmasını yürüten kadınların girişimiyle ilk kez kamuya açık bir Kadınlar Günü kutlaması düzenlendi. 400-500 kadının katıldığı toplantıda Kadınlar Günü'nün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu. Evet, bugün şimdi Dünya Kadınlar Günü çok önemli bir yer tutuyor bütün haberlerde Türkiye'den ve dünyadan. Hızlıca özetleyerek size verileri sunmaya çalışalım. Bir kere Avrupa Konseyi'nden bir İstanbul Sözleşmesi çağrısı geldi. Kadınların şiddete karşı korunmasını hedefleyen sözleşmenin imzaya açılmasının 10. yılı. Bütün üye ülkelere sözleşmeyi yürürlüğe sokmaları çağrısı var. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcinovic Buric ve Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey'in yayınladıkları ortak açıklama. Önümüzdeki 10 yıl için ki çok daha erken gerçekleşmesini umuyoruz diyorlar. Avrupa Konseyi'ne tüm üye devletlerin sözleşmeye taraf olması hedefini belirledik diyorlar. Türkiye ilk onaylayan ülke olmuştu. Sözleşmeyi İstanbul'da imzalayan ilk ülkeler arasında yer almıştı. Çünkü zaten kendisi burada yapılmıştı zaten. Evet, çekincesi onaylayan ilk devlet olmasıydı. Çok uğraşmışlardı şeyler. Türkiye'deki Türk diplomasisinin yoğun çabalarıyla olmuştu imzaya açılması. Ama şimdi bocalamaya başladığı da görülüyor. Son yıllarda AKP çevrelerinden yapılan itirazların ardından sözleşmeden çekilme tartışmaları gündeme gelmişti. Sözleşmeye itiraz eden kesim sözleşmenin Türkiye'deki aile yapısına ve toplumun geleneksel değerlerine zarar vereceğini savunuyor. Benzer şeylerin de Polonya'da da sözleşmeden çekilmesi tartışılıyor. Polonya'da da çekilinmesi. Deutsche Welle'nin haberi bu. Ve şimdi Avrupa Konseyi üyesi 47 devletten 34'ü tarafından onaylanıp yürürlüğe konmuş. 47 devletten sadece Rusya ve Azerbaycan şimdiye kadar sözleşmeyi imzalamamış. Bunun dışında da imzalamasına rağmen onay sürecini tamamlamayan da Ermenistan, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Liechtenstein, Moldova yani Slovakya, Ukrayna ve bir de Birleşik Krallık. İmzalamasına rağmen onay sürecini tamamlamamışlar. İşte Avrupa Konseyi'nden böyle bir çağrıyla başladık. Aslında UNICEF'ten de bir Birleşmiş Milletler'in UNICEF adlı önemli kuruluşundan, kültür servisinden şöyle bir açıklama var. Covid yüzünden, pandemi yüzünden gelecek 10 yılda 10 milyon kız çocuğu daha erken yaşta evlendirilebilir ve köleleştirilebilir deniyor. Reşit olmayan genç kızların evlenmesi nadir değil ama giderek artabilir deniyor. Tersine dönem, yani UNICEF 2011'den bu yana yetişkinlik yaşından önce evlenen kızların sayısının genel olarak %15 düştüğünü ama şimdi tehdit altında olduğunu söylüyorlar. İşte Bangladeş gibi ülkelerde özellikle çocuk yaştaki evliliklerin engellenmesi için mücadeleler var. Evlenmezsen bana para ödüyorlar diyenler var. Kız kardeşimi evlilikten kurtarmaya yardım ettim diyenler var. Genç kızlardan danışmanlığın çok fayda sağladığı görülüyor. Böyle bir önemli mücadelenin de olduğunu söylememiz lazım. Elektronik kelepçenin kadına karşı şiddetle mücadelede etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı da tartışılıyor. BBC Türkçe'nin haberinde Özge Özdemir yazıyor. Bundan 6 yıl önce 8 Mart'ta 3 bakanlığın bir araya gelip kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetle mücadele için elektronik kelepçe uygulamasının devreye girmesi adına bir protokol imzalanıyor ve bu şimdi giderek artıyor sayısı. Yani günde en az 3 kadının erkek şiddeti sonucu hayatının çalındığını düşünürsek elbette bu rakam çok düşük diyor. Şimdiye kadar 201 vakada kullanılmış sadece 6 yılda ve çok yetersiz deniyor. Yerli elektronik kelepçe de üretileceği söyleniyor ama hem personelin hem kelepçenin yetersiz olduğu ve üstelik de sadece kadına karşı fiillere özgü bir sistem olarak kurgulanmadığı gibi bir sakıncası ve uzaklaştırma kararı cebinde olan yüzlerce kadının öldürüldüğü, elektronik kelepçeyle kadınların korumasının mümkün olduğu halde bir caydırıcı etkisini de gözlemlendiği halde böyle uzaklaştırma kararının uygulanmaması dolayısıyla sorunların giderek arttığı da belirtiliyor. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Türkiye'de Kadın Hakları İhlalleri başlıklı raporu paylaşıldı. 18 yılda 6732 kadın öldürülmüş bu rapora göre. İnanılmaz bir rakam. Yılda 374'e geliyor hesaplarsak. Günde birden fazla yani. Her gün, her yılın her günü 18 yıl boyunca birden fazla kadın öldürülüyor. Dehşet verici bir tablo olduğunu söylememiz lazım. Ayrıca KADER, Kadın Adayları Destekleme Derneği, kısaltılmış adı KADER, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Türkiye'de temsilde cinsiyet eşitliği karnesini çıkarmış. Erkek egemen sistem sınıfta kalmış. Yani çakmışlar yani. Sistem çakmış oluyor. Yani mecliste kadın temsili %17.29. Hükümette kadın bakan oranı %11.7. 81 ilin sadece birinin valisi kadın. 81'de 1. 12 meslek örgütünde sadece 2 kadın başkan, 200 rektörden üniversitelerde sadece 17'si kadın, 6 yüksek yargı organında kadın başkan sayısı 0, 134 BIST yani İstanbul Borsası'na kayıtlı şirketin yönetim kurulu üyesi kadın sayısı 0 gene. Böyle bir durumla, raporlarla girdik. Türk Hatta Diyanet... yönetim kurullarında bile kadın yokmuş birçoğunda. 134'ünde 397 şirketin yönetim kurulunda tek bir kadın dahi yok. Yok evet, sıfır sayısı. Çok ilginç yani. Türk Diyanet Vakıf Sem Genel Başkanı Nuri Ünal da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü farkındalık oluşturmak adına kutlamama kararı almış. Bunun ne demek olduğunu anlamadım. Yorumlamak evet, kadınlara şiddet herhalde. Uyguluyorlar, kutlanacak bir şey yok deyip 8 Mart'ı kutlamama kararı almışlar. Gerçekten çok ilginç bir karar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir kutlama mesajı var. Ayrımcılığı, her türlü fiziki ve ruhsal şiddet ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum demiş. Kadın ve erkek olarak bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz. Yani kutsallığını diyor. Sevil Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi bir mesaj veriyorlar ve sözümüz söz, bu şiddeti sonlandıracağız, sona erdireceğiz demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Selvi, eşi Selvi Kılıçdaroğlu da yani elimizde İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmemiz var. Sanki bundan biraz geri adım atılıyormuş gibi zaman zaman yani öyle bir algı da oluşuyor. Üzülüyoruz tabii, kahroluyoruz demiş. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama var. Bu da çok ilginç. Aydın'da bir cinayet işlenmiş. 92 yaşında bir kadına tecavüz eden ve onu öldüren, boğarak öldüren bir katil zanlısı hakkında kameralara yansıyan bileğinde 3 hilal dövmesi elinin üstünde dikkati çekmiş. Ve bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılmalı, hayati bir önemi var demiş. Ne demek bu? Tertip mi, gerçek kadını, mi? Kadını umursamıyor demek aslında. Bu ülkücü mü, neden ülkücü olduğu açıklanıyor demeye getiriyor. Peki böyle. Ama fotoğrafta görünüyor zaten. Yani tertip ne demek? İşte bilerek tabii bilerek çekiyor. Medya bize yönelik tertip yapıyor. Yani bir yoksa bir güç bunu. Cinayetten önce bileğine zorla dövme mi yaptırtmış? Hı? Öyle bir şey de olabilir mi? Gazeteciler bakalım. Hakkında soruşturma başlatılmış. Öyle bir şimdi bir yerde gazeteciler hakkında mı? Bulabilirsin. Evet, işte fotoğrafı çekenler. Bilerek mi çektiler, niye ona odaklandılar vesaire diye. Şimdi bulabilirsem tekrar okuyacağım. 92 size. Yaşında bir kadının hırsına geçirip boğularak öldürülmesiyle ilgilenmiyorlar yani. Evet, bir başka gazetecinin şu anda Twitter'ında İçişleri Bakanlığı bir paylaşım yapmış. Olay hakkında baş müfettiş görevlendirilmiştir. Elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığı. Bunun ardından da fotoğrafı çekenler hakkında soruşma duruma başlatılmış. Evet. Dünya Kadın Günü'nden bir gün önce 92 yaşında bir kadının hırsına geçilerek boğularak öldürülmesi konusunun üzerinde durulmamış yani pek. Evet. Kadınlar da 2020 yılını değerlendirmişler Independent Türkçe'de. Farklı kesimlerden kadınlarla görüşülmüş. Ve birçok kadının geçmişte kendilerini taciz eden erkekleri teşhir ettiği, kadının üretimdeki emeğinin görmezden gelindiği, trans deneyime sahip kişilerin çok daha fazla mücadele vermek zorunda kaldıkları, Kürt kadınlarının saldırıların hedefinde olduğu, Roman kadınların pandemi hariç tüm zamanlarda yoksulluk çeken Roman kadınların pandemideki yoksulluğun haf safhada yaşandığını, Müslüman kadınların muhafazakar değerlere sahip olduğunu vurgulamaktan çekinmeyen ve halkın Müslüman çoğunluğundan oy almış bir hükümet tarafından hedef gösterilmekte olduğu, piyon olarak kullanılmakta olduğu gibi şeyler var. Neyse, bu açıklamalar böyle. Peki şey dışında olaylar, kadınlar 8 Mart öncesi Kadıköy'de buluştu ama polis gökkuşağı bayraklarının alana sokulmasına izin vermemiş. Bu ne demek? Evet, yani bu gerçekten çok ilginç bir durum. Boğaziçi eylemleriyle birlikte tabii gökkuşağı bayrağı biliyorsunuz polisin hedefi konumuna gelmişti. Özellikle Kabe resmi üzerine de koydular vesaire diye. Arka arkaya LGBT'ler üzerine hedef gösteren açıklamalar yapılıyorlardı. Bunun bir sonucu olarak gökkuşağı bayraklarının alana alınmasına izin verilmemiş. Bütün hatta şemsiyelere dahi 6 Mart'ta Kadıköy iskelesinde ilk kadın eylemi olmuştu. Şimdi bu akşam da esas 8 Mart feminist gece yürüyüşü olacak. Çeşitli platformların çağrısıyla büyük kadın buluşması gerçekleştirdi kadınlar. Fakat ellerinde gökkuşağı bayrağı, işte gökkuşağı şemsiyesi vesaire olanlar alınmamışlar eyleme. Sonuçta, ama ona rağmen oldukça coşkulu bir eylem oldu. İşte geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmeyeceğiz. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım sloganları atılıyor. Ayaktayız, özgür bir gelecek, özgür kadınlarla gelecek. Kalplerimiz özgürlük için atıyor. Pankartları taşıyorlar. LGBT bireylere birlikte. 9 kişi gözaltına alınmış değil mi? Evet. Evet, aynen. 7'si adli kontrolle serbest, 2 kişiye 1 ay ev hapsi. Ve herhalde elektronik kelepçe. Bu da ilginç bir durum, evet. Doğrusu. Üstelik evet. De taksiden, eylem sonrası bindikleri taksiden 3 LGBT trans kadın indiriliyorlar. Bu şekilde gözaltına alınıyorlar. Hatta videoları da var. Eylem yerinden çok uzakta, yani çok çok uzak dediğim dışında bir yerde gerçekleşiyor. Buna rağmen bir açıklama gerçekleştirdi Kadıköy Kaymakamlığı. 20 kişilik LGBTİ grubu güvenlik güçlerinin görev yapmasını engelleyerek mukavemet etmiştir diyor. Daha sonra 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı diyor. Kadınlarsa yani diyorlar kaymakamlığın açıklaması tamamen tuhaf. Çünkü tamamen yalan dolandır diyorlar. Evet. 8 Mart evet. Kadın Platformu, Kadıköy Kaymakamlığı'nın paylaşmış olduğu açıklama tamamen yalan dolandır. Arkadaşlarımız mukavemet esnasında değil, taksiyle evlerine dönmeye çalışırken önleri kesilip işkenceyle gözaltına alınmıştır diyorlar. Evet, bugün bakalım neler olacak. Hemen onu duyurayım isterseniz. Bugünkü eylemi de 8 Mart gece yürüyüşü gerçekleştirecek. Birçok ilde çağrı var. İstanbul'daki saat 18.30'da Taksim sıra servilerde gerçekleşecek. Ancak bir dizi sokağında kapatıldığı haberi var. Sanırım bu şey yasağı değil. Gösteriye yasağı değil. İstanbul Valiliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14 itibariyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıklamış. Demek ki izin verecekler anlamına geliyor. Yasak gelmemiş. Evet. Bu arada Kadınlar Günü'nü kutlarken şeyi de söyleyelim hemen. Türkçe edebiyatının önemli kalemlerinden Duygu Asena anısına verilen PEN Duygu Asena ödülü bu yıl Profesör Doktor Ayşe Buğra'ya verildi. Ve Ayşe Buğra'nın da yaptığı konuşma var. Osman ve ben, yani eşi Osman Kavala, çağdaş yazarların ve tekrar tekrar okuduğumuz klasik eserler sayesinde ayakta kaldık dedi. Ödülü kabul konuşmasında bu ödül bir süredir içinde bulunduğum zor zamanlarda karanlık günlerimi aydınlattı. Bu ödülü bir sabır ödülü olarak yorumlama eğilimindeyim. Kadınlar sabretmeyi çok iyi biliyor. Yazmak da sabır gerektiren bir eylem diye konuşmuş. Bu konuları Osman Kavala'dan Avrupa'ya yazılan mektubu Kavala'nın tutukluk incelemesinde çarpıcı bir karşı oy verildiğini, suç vasfının değişebileceğini belirten ve 5 insan hakları örgütünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrasında siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiğini belirten açıklamaları da okuruz. Daha sonra saat 10 ile 10.30 arasında bunları yapmaya çalışırız. Bir de iklimle ilgili çok sayıda şey var. İklim, hava, kirlilik, yıkım, büyüme, beslenme, riya, pandemi hepsi bir arada. Hava tahmin haritaları Türkiye için korkutucu boyutta. Çin'in yeni 5 yıllık planının işlerliği tartışılıyor. Karbon sıfırlamayı değil emisyon artışı öngörüyor ki bunun dünyanın tümü için büyük ağır sonuçları olabileceği. Yüzyılın sorusu da teknoloji iklim krizini çözer mi yoksa daha da kötüleştirir mi? Yeni kitabında ünlü yazar Elizabeth Colbert iyimser değil. İnsan medeniyeti ekoloji kanunlarıyla çarpışmaya gidiyor diyor. Dünyanın ekonomik büyümeyle kafayı bozmuş olması da gelecekte ölümcül pandemilerin artması riskini getiriyor. Ayrıca Covid konusunda birazdan şimdi konuşmaya geçeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü direktörü pandemiyi durdurmak için savaş hali ilan etmeliyiz. Büyük ilaç şirketlerinin aşı patentlerini kaldırmalı, paylaşımı hakim kılmalıyız diyor. Türkiye'de de risk haritası güncelleniyor. Çoğu ilde vakaların %100 arttığı, İstanbul'un artık çok yüksek riskli olduğu kırmızı renkle ve çeşitli tıp fakültesi dekanlarının ve uzmanlarının 3. dalgayı görme tehlikesi içinde olduğumuzu belirttikleri var. Bunları da konuşmaya çalışacağız. Ve son olarak bir de Bodrum'da sahibinden satılık antik kent 35 milyon Türk lirası. İstanbul'da da yıkılan 600 yıllık hamam haberleri var. Onlara da fırsat bulursak değineceğiz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryal, günaydın. 8 Mart'ta da kutlayalım. Ve iyi haftalar dileyerek bazı haberleri aktararak programa başlayalım. Öncelikle son programımızdan bugüne dek ortalama yeni COVID olguları listesine 412.024 her gün bu kadar olgu eklendi. Hani 350'ler yükselme var yani. Evet, kısmen de olsa bir yükselme var ve bir de hafta sonları bazı ülkelerde hani PCR testlerinin hafta arasındaki kadar yüksek oranda yapılmadığını da düşünürsek eğer yine bir kımıldama, bir artış var. Şimdi ülkelere baktığımız zaman gelin Brezilya'dan başlayalım. Brezilya'da bu P1 varyantının tehdidi söz konusu. Bu varyantlara ait belki özel bir dosya yapmak da yarar olacak. Eğer bugün yetişmezse Perşembe günü varyantlardan konuşalım. Ama Brezilya'da 2 Mart günü 1726, 3 Mart'ta 1910, 4 Mart'ta 1781 kişi yaşamını yitirmiş. Hani 1700'ler gibi biner yüksek biner bir oran. Biliyorlar artık. 1700'ler, 1700'ler. Yani 2000'e yakın. Evet. Yerel yönetimler ve federal hükümetin itirazına rağmen bir takım önlemler, bir takım kısıtlamalar almayı kararlaştırdı. Ama 4 Mart'ta Özdeş'in favori başkanlarından Bolsonaro şikayet etmeyin. Favori demeyelim de sürekli takip ettiğim. Yani şikayet etmeyi kesin demiş ya. Niye böyle bir şey dedi anlamadım. Evet. Sızlanmayı, vızıldamayı kesin diyor. Evet yani. Bu arada Manaus, Amazon bölgesinde durum kontrol dışı artık. Ve bu tablonun ülke geneline yayılmasından endişe ediliyor. Burada çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmakta, epidemiolojik çalışmalar. Ülke genelinde olup bitenleri öngörmek için modellemeler yapılıyor. Bu ülkede durum pek parlak değil. Peki bu ülkede parlak değil ama sevindirici bir haber. Yine Özdeş sevineceksin diyeceğim. Kızma bana ama Kaliforniya'da 1 Nisan'da Disneyland açılacakmış. Bu da bir müjdemi. Ben de bekliyordum. Müjdemi isterim evet. Paris'te, tamam, bu güzel haber. Cuma günü tiyatro sanatçıları ve bütün gösteri sanatlarında görev yapanlar Paris'teki o Saint-Michel bölgesindeki Odeon tiyatrosunu işgal ettiler. Bir grev başladılar. İşte açın bu gösteri sanatlarını diye. Cumartesi günü de Kültür Bakanı Roselyn Bachelot ziyaret etti. Onlarla konuşma yaptı. Tabii konuşmadan sonra genelde devlet yetkilileri bu tarz tepkilerle karşılaşıyorlar. Çok ciddi, çok sert. Bize laf değil, karar ve eylem lazım. Hadi yürü git işine falan gibi de terslendi, dışlandı. Şimdi Fransa'da sağlık sektörü çalışanları isyan ediyorlar. Sadece tiyatrocular değil. Çünkü sağlık çalışanlarının sadece şimdiye dek 1/3 aşılanmış Fransa'da. Bir kısmı aşı olmayı reddediyorlar belki ama bir kısmına da aşı ulaşamıyor. Bu çok garip bir durum. Fransa'da aşılama oldukça aksamakta. Hafta sonu İsveç'te ve Avusturya'da, Viyana'da ve Stockholm'da protestolar vardı. Almanya'da ise bu ülkede antijen testleri, yani insanların satın alıp kendine uygulayacakları, ben de işte COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 var mı yok mu diye, bu kitler eczanelerde satılmaya başlandı. 5 testlik kitler 24.9-25 euro. Yani test başına 5 euro gibi bir para ayrılması gerekiyor. Ama bu arada isteyen yapsın diye, yoksa Almanya belirli bölgelerinde haftada bir kez herkese, isteyene ücretsiz test yapmayı da yaygınlaştırmaya çalışıyor. Eczanelerde ve aşı merkezlerinde bu testleri ücretsiz yaptırmak mümkün. Ama isteyen de, daha sık yaptırmak isteyen de parasıyla satın alabilecek. Tabii hemen unutmayalım, PCR testine oranla duyarlı daha düşük bir test. Şimdi biraz Türkiye'den haberlere bakalım. Bu Türkiye'de sayılara baktığımız zaman yüzdelere bakıyorum. 20 Ocak'la 10 Şubat arasında günlük yapılan test sayısı ve saptanan pozitiflikler yüzdeye vurulduğu zaman %3 ile 4 bandında gidiyor. %3.8-4.6 arasında. 10 Şubat 23 Şubat arasında %6'lar civarındaydı. %6.3-6.8 arasında değişti. 24 Şubat'tan 1 Mart'a kadar %7'ler oranına, %7.2-7.7 arasında değişti. 2 Mart'tan 7 Mart'a kadar ise %8'leri aştı. %8.2'den başladı ve %8.7'ye, %9'a doğru gidiyor. Yani pozitif saptanan olgu sayısı artık 11 binlerin üzerinde. Şimdi bu durum karşısında çeşitli açıklamalar var. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Mart günü İstanbul açıklaması yaptı. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor dedi. Peki. Sonra 7 Mart günü vaka oranında en çok artış ve azalış yaşayan 10 ili paylaştı. Düşüş yavaş, yükseliş hızlı diyor. En çok artan iller Sinop, Samsun, Amasya, Edirne, Tokat gibi iller. En çok düşüşün yaşandığı illerde Trabzon, Nevşehir, Karaman, Uşak, Yozgat gibi. Bu durum söz konusu, bakanın saptaması ve açıklamaları böyle. Bu arada Türk Tabipler Birliği bir açıklama yaptı ve son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17'den 26'ya çıktı. Çoğu ilimizde vakalarda %50 ile %100'e varan artışlar oluyor diyor. Bu nedenle pandemiye karşı yaygın test ve taramaya dayalı etkili bir stratejimiz yok şeklinde başlıyor. Ve son olarak Sayın Bakan'ın 8 Mart, işte bu sabaha karşı herhalde, erken saatlerde attığı bir tweet var. Yani 3-4 defa bu bir acaba şaka mı diye baktım ama yok, doğru herhalde. Şöyle diyor tweetinde: Ağrı, Adıyaman'a, Batman, Samsun'a, Bingöl, Ordu'ya, Bitlis, Balıkesir'e, Diyarbakır, İstanbul'a, Mardin, Trabzon'a, Van, İzmir'e, Siirt, Rize'ye, Hakkari, Sinop'a, Şanlıurfa, Konya'ya, Şırnak, Zonguldak, Uşak, Tokat'a, Iğdır'da, Giresun'a örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim. Böyle bir illerin birbirlerine örnek verildiği ilginç. Hani doğru mu değil mi diye 3 defa bakmak, teyit etmek ihtiyacı duyduğum bir tweet idi bu. Evet. O tweetlerinden bir tanesinde tam İstanbul'da ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulanmamışken İstanbul kırmızı, yani en çok yüksek riskli bölgeler arasına girmişti. O şöyle bir açıklama yaptı Sayın Bakan: tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok, yavaş yavaş evin yolunu tutsak diye de böyle esprili, gülücüklü de bir paylaşım yaptı. Evet, yani yavaş yavaş evin yolunu tutsak. Cumartesi çok dolaştık diye. Yani şirin mesajlar diyeyim. Böyle evet. Başka bir şey demeyeyim. Ben Türkiye'de çeşitli bu konuyla ilgilenen insanlar arasında özellikle halk sağlıkçı olarak daha önce de dille getirmiştim. Nuriye Ortaylı'nın yazılarını ilgiyle ve beğeniyle takip etmeye çalışıyorum. Şimdi kendisinin son yazılarından bir tanesi pandemide yeni normal 3 olumlu adım büyük Haziran riskinde adım taşıyor. Yetkin Report'ta çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart akşamı normalleşme kararını açıkladı diyor Sayın Ortaylı. 11 aydır salgını takvimle yönetmeye çalışıyoruz. Halbuki virüs takvim bilmez diyor. Gerçekten de biz sayılara falan bakmadan işte atıyorum 20 Mart'ta şu yapılacak, 10 Nisan'da bu yapılacak diye. Gidişat her zaman istenildiği şekilde olmamakta. Ve verilere bakınca diyor Sayın Ortaylı, tedbirlerin gevşetilmesine niye sayıların son bir ayda %50 artarak günlük 10 binler düzeyine dayandığı 1 Mart'ta karar verildiğini anlamak mümkün değil diyor. 2. Haziran dönemini ya da vakasını yaşayabilir diye dikkati çekiyor. 3 yenilikten bahsediyor. Bunlardan bir tanesi olumlu yenilik. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlar için artık hak ihlaline dönüşmüş olan kısıtlamaların bazı illerde kaldırıldığı, bazılarında gevşetildiğine bahsediyor. İlkokulların ve okul öncesi öğretim kurumlarının açılıyor olmasını olumlu bir gelişme diye tanımlıyor ve üçüncü olarak da yerelden yönetimle ilgili kararlar alındığını, bunun kuramsal olarak da olsa sevindirici bir gelişme olduğuna bahsetmiş ama diyor ki bu arada Cumhurbaşkanı diyor nikahlara izin verileceği, törenin süresi ve kaç kişinin katılacağı gibi detaylar bile Cumhurbaşkanı tarafından ilan ediliyor. Peki diyor yerel yönetim şimdi onlara sorumluluk verildi deniyor ama hangi il pandemi kurulu bundan sonra nikah ve takı törenlerini yasaklayabilir diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı izin verildi dedikten sonra hayır Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını kabul etmiyoruz. Biz ilimizde işte nikah ya da düğün takı törenini yasaklayacağız diyebilir mi? Tabii doğru, haklı bir soru. Ve Türkiye ile ilintili ki bu grupta değerlendirebiliriz. Uğur Şahin'in bu mRNA teknolojisiyle ilk aşıyı üreten BioNTech'in kurucu ve yöneticisi Sayın Uğur Şahin'in Spiegel dergisinde açıklamalarda bulunuyor ve Covid-19 aşısının tekrarlanması gerekebilir deyip normalleşmeyi de yaz sonu belki olabilir demiş. Bu da ilginç bir demeç. Yurt dışından bazı haberlere geçmeden önce müsaade ederseniz yayınlanan iki önemli kitaba değinmek istiyorum. Bir tanesi İletişim Yayınları'ndan çıktı. Pandeminin düşürdüğü maskeler, Covid-19 salgınının muhasebesi, derleyenler Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Bildiğimiz Türk Tabipler Birliği'nin pandemi kurullarında görev alan çalışan arkadaşlarımız ve Ümit Kartoğlu gibi, Cavit Işık Yavuz gibi yazarların yer aldığı ve sosyal açıdan pandeminin neleri nasıl etkilediğini gösteren 10 bölümlük önemli bir kitap. Bir diğeri ise Bu ilk kitap İletişim Yayınları'ndan çıkmıştı. Şimdi değineceğim kitap Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan Ozan Eren'in derlediği Karşı Salgın isimli bir kitap. 29 bölümden oluşuyor. Okuması çok keyifli bir kitap. İçlerinde bizim programlarımızda da konuk olan Sayın Belma Fırat'ın da bir bölümünü yazdı. Dediğim gibi 29 bölüm var. Karşı Salgın metaforunu inceleyen hoş bir kitap. Şimdi dünyada aşılamalar nasıl gidiyor diye bakalım isterseniz biraz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 88 milyona ulaştı. En azından uygulanan doz sayısı bu rakama ulaştı. Çin'de 52,5 milyon. Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği'nde 40,2 milyon. İngiltere 22,9. Hindistan 20,9. Brezilya 10,5 milyon. Türkiye 9,9 milyon. Yani 10 milyon doz kullanıldı Türkiye'de aşı. Bu aşıların en az bir doz toplumun kaçı bir doz aşı oldu diye baktığımız zaman tabii İsrail %57 oranında yurttaşını en azından tek bir doz ile aşılamış bir ülke. Arkasından İngiltere %32'sini toplumun aşılamış. Çin %21'ini, Bahreyn %18'ini, Amerika %17'sini, Türkiye %9'unu. Bunlar sayısal değerler, aşılamalar iyi gidiyor. Şu an için çeşitli ama sorusu ortaya atılsa da herhalde pandeminin sonlandırılmasında ya da daha aşağı sayılara çekilmesinde en önemli faktörün aşılama olduğunu unutmamak lazım. Bu arada İsrail'de evet aşılama çok yaygın olarak gidiyor. En fazla aşılama yapan ülke her ne kadar Filistinlilere aşı ayıramıyorsa da bir yazı çıktı, ilginçtir. İsrail'de aşılama iyi gidiyor da hala toplum %50'den fazlasını aşıladı. Ama yine işler yolunda pek gitmiyor diye İsrail'de. Çünkü yavaş yavaş bu aşılama kampanyalarını başlatan ülkelerde, örneğin İngiltere'de vaka sayıları düşüyor hızlan gibi bir takım haberler çıkıyor. Örneğin İsrail'den gelen haberler hani olgu sayılarına, saptanan yeni olgu sayılarına çok fazla değişiklik olmadığını gösteriyor. Bu ilginç bir soru işareti yaratmakta. Buna karşılık örneğin mekanik ventilasyon, yani solunum cihazına bağlanan hasta sayısında ciddi bir azalma var. Hep söylenen enfeksiyon zincirini kırmasa da aşı, en azından sizin aşılandığınızda daha hafif hastalık geçirmenizi sağlıyor. Bu doğru, evet, ama hiç yakalanmayacaksınız demek değil. Brezilya bu arada bir karar aldı ve kendisi Türkiye'de olduğu gibi inaktif Sinovac aşısını kullanacaktı. 100 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısını satın almak için girişimler başlatmış. Şimdi Brezilya bu ikinci alternatif aşıyı, mRNA'sını 100 milyon doz alıyor. Biz daha 500 bin dozu Türkiye'ye getiremedik. Bu çünkü Aralık'tan beri konuşuluyor, biliyorsunuz. Hindistan'da geliştirilen bir aşının etkinliği %81 olarak saptandı. Önemli bir gelişme. Sinovac aşısının, yani Çin aşısının Brezilya varyantına çok etkili olamayacağı konusunda bir yayın var. Ve tek doz aşılar. Bu çok spekülatif bir konu herhalde. Özellikle Pfizer-BioNTech aşısıyla başlayan ve diğer bazı aşılar içinde bizim aşımız iki doz uygulanacak ama tek doz yapılınca da çok güzel sonuçlar alıyoruz diyen yayınlar çıkmaya başladı ki bunlar çok temkinli değerlendirilmesi gereken çalışmalar. Çünkü tek dozun etkili olacağı pek kabul edilmiyor. Johnson & Johnson aşısının dışında. Önemli bir yazı çıktı. Bastian Stover ve arkadaşları, bir derleme yazısı. İkinci jenerasyon SARS-CoV-2 aşıları. Bu aşıları birinci jenerasyon aşılar diye kabul edersek daha düşük dozda, daha farklı antijenler formatlarında yeni aşıların devreye gireceği, belki daha donanımlı, daha iyi immünojen olan, daha iyi uyarı yapan antijenlerin devreye girmesi söz konusu olacak. Çeşitli bilimsel çalışmalarda örneğin Çinlilerin iddia ettiği gibi donmuş gıdalarla COVID-19 bulaşır mı? Ya da daha da genişletip bu konuyu besinlerle ve paketlerle bulaşma olabilir mi bu ambalajlarla? Bunun çok aşırı ender görülen bir durum olduğu belirtiliyor. Bir diğer önemli nokta iklim krizi ve hava kirliliği ile ilgili. Fransa'da bir çalışma yapılmış ve belirli günlerde, işte Şubat ayının başında, Şubat ayının sonunda ve Mart ayının başında 3 artış var Fransa'daki olgu sayısında. Bunlar aslında Şubat başı, 22 Şubat ve 4 Mart'ta Sahra altı Afrika'dan gelen kum ve toz kirliliği ile ilgili olabilir iddiası atıldı. Meteorolojik olaylar ve hava kirliliğinin neden olduğu etkenler. Antisiklon, işte ani ısı değişimleri, tarım ve trafikten kaynaklanan, yakıtlardan kaynaklanan kirlilik. Bunlar COVID-19 olgularının hem bulaşmasını hem de hastane yatışı arttırıyor şeklinde bir çalışma var. İlginç çalışma. 2020 yılının ilkbaharında bu kapanmalar nedeniyle 2021 başında doğan çocuk sayılarında bir artış olacağı düşünülmüştü. Bu öngörü doğru çıkmadı ve doğum oranlarında düşüş olduğu açıklandı. Bu arada 26 gelişmiş ülkede Danimarkalı ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı bir çalışma var. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'daki 24 ülkede ortalama yaşam süresi ilk kez düşmüş. Erkekler için 11 ülkede, kadınlar için 7 ülkede en az 1 yıl azalmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise erkeklerde bu azalma 2.1 yıl, Bulgaristan'da 1.6 yıl. Sonra Polonya, İsveç, İspanya, Litvanya geliyor. Fransa'ya baktığımız zaman 2020 yılında 667 bin kişi yaşamını yitirmiş. 2019'daki ölümlerden %9 daha fazla ölüm söz konusu. Bunun dışında Fransa'da Enstitü Pasteur'de bir matematik modelleme uzmanı olan Simon Cochemes, hükümetin öngördüğü Nisan ortalarında gerçekleşecek iyileşme öngörüsünün çok gerçekçi olmadığını iddia etti ve bu şekilde bir yaklaşımın çok iyimser, gerçeklerden uzak bir yaklaşım olduğunu söyledi. Şimdi, evet, fiziki ve ben de şeyi ilave edeyim izninizle, fiziki bu ölüm oranlarının yükselmesinin yanı sıra ruhi olarak da psikolojik olarak da ciddi bir travma olduğundan da Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bahsetmiş. Kitlesel travmanın 2. Dünya Savaşı'ndan daha büyük olduğunu söylemiş ki herhalde 20. ve 21. yüzyılların en önemli şeyiydi bu. Şimdiye evet. kadarki en büyük travmaydı 2. Dünya Savaşı. Ondan daha yoğun bir travma olduğunu söylüyor. Bunun üzerinde de durmak gerekebilir herhalde. Evet. Bu arada bir çalışma Nature dergisinde çıktı. Diane Levis yazmış yazıyı. Acaba SARS-CoV-2'yi bu dış ortamlarda eşyaların yüzeylerinden bulaş riski ne kadar diye. Bu çünkü çok üzerinde durulan hem bulaşma yolları konusunda bir takım yanlış bilgiler açısından önemli hem de bu yüzeylerin dezenfeksiyonu için harcanan çaba, emek ve para açısından önemli. Gerçekten çok ciddi bir dezenfeksiyon işlemi, bir temizleme işlemi yapılmalı mı sorusu atıldı Nature dergisinde. 2020 sonu itibariyle New York'ta 4,5 milyar dolar yüzey dezenfektanı harcaması yapılmış ki bu ciddi bir oran ve New York Şehir Transit Otoritesi MTA bunu yaptığı bir incelemede çok ciddi bir para, bütçe ayrılıyor diye bunu tartışır olmuşlar. Acaba bu doğru mu? Yani yüzeyler bu kadar önemli mi? Bu tartışılıyor. Pek önemli olmadığını savunanların sayısı artmakta. Buna karşılık Hawaii'den CDC'nin bir raporu yayınlandı. Hawaii'de 3 spor fitness merkezindeki bulaş ve küçük salgın bildirildi. Özellikle bu tip kapalı ortamlarda havalandırmanın ciddi ve çok efor gerektiren spor çalışmalarında bile maskenin çıkartılmaması gerektiğinden bu fitness salonlarında, spor salonlarında bundan bahsedilen bir rapor yayınladı. CDC'nin raporu. Benim sürem tamamlandı ama iki tane yeni terminolojiye değinmek istiyorum ya da iki yeni olguya. Bir tanesi long COVID dediğimiz uzun vadede COVID-19 geçirenlerin şikayetlerini biliniyordu. Yeni bir kavram PASC ismi veriliyor. Post-acute sequel of SARS-CoV-2 enfeksiyonları. Bu da uzun süreli akut hasarlar COVID'de. Bunlar da PASC olarak literatürüne giriyor. Önemli bir gelişme, bebeklerde ve gebelerde aşı çalışmalarını başlatıyor bazı aşı kuruluşları. Zordur bu iki grupta çalışma yapmak, bunun iznini almak. Her aşıya nasip olmaz diyelim. Ama böyle bir çalışma için girişimlerde bulunuldu. Bu tarz bir çalışma süreci başlayacak demek ki. COVID-19 aşısının antikorlarının da emzirmeyle anne sütünden bebeğe geçtiği ve bebeği koruyabileceğine dair bir çalışma var. Brezilya'da. Bu tip haberler haftaya başlarken COVID-19 haberleri olarak korona günlerindeki bilgiler diyeyim ve Perşembe günü artık şu varyantlar konusunu bir ele almanın zamanı geldi herhalde. Epey bir bilgi de birikti o konuda. Perşembe günü görüşüp varyantları konuşmak üzere. Ben hoşça kalın diyeyim. İyi yayınlar ve iyi haftalar efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Ali Bey merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Tüm dinleyenlerin evet. De herkesin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum kadınlarımızın. Siz sanıyorum o konuda yoğun bir program yaptınız. O nedenle başka gündemlere geçerek başlayalım zaten. Evet lütfen yani. Takip edeceğiz. Bütün hafta boyunca da bu Kadınlar Günü'yle ilgili çeşitli haberleri vermeye ve bununla ilgili bazı şarkıları çalmaya da gayret edeceğiz. Evet ama genel gidişat konusu da çok büyük önem taşıyor tabii. Hem ekonomik olarak hem de pandemide büyüme rakamlarında filan. İsterseniz onlarla başlayalım. Evet. Yani geçen hafta bir hukuk reformu paketi açıklandı. Bu hafta da işte ekonomide reform paketi açıklanacakmış. Dikkatimi çekti, onu gördünüz mü bilmiyorum. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu açıklanan hukuk reformuna ilişkin yıldızları tarif eden bir eylem planı değil ama o yıldızlara ulaşmamızı sağlayacak bir eylem planı demiş. Ve devrim dedi. Bu hukuk reformunun enine boyuna geçen hafta anlamsızlığı üzerinde gerekli değerlendirmeler yapıldı. Bugün bu haftada bir ekonomik reform paketi denilen paket bakalım açıklanacak mı işaret ettiler. Ama esas üstünde durmak istediğim konu yani ekonomik büyüme rakamları açıklandı. Bu konuda çok sayıda dikkatli yayın yapıldı. Profesör Mustafa Durmuş, sevgili Zafer Yükseler ki çok teknik olarak açıkladı. Korkut Poratav Hoca, gazeteci dostumuz Alaaddin Aktaş, Mahve İlmez gibi bürokraside deneyimleri olan ve akademide deneyimleri olan arkadaşlar bu konu üzerinde durdular. Özellikle büyümenin olduğu bir durum, ortam çiziliyor biliyorsunuz son çeyrekte. Bu son çeyrekteki büyüme rakamlarının en kibar deyişle hatalı olduğu söyleniyor. Ve hizmetler sektöründe gerilemenin olduğu, istihdamın düştüğü bir ortamda böyle bir büyüme rakamının ortaya konmasının yanlışlığı vurgulanıyor. Yani Türkiye'de uzun yıllardır hukuk devletinin olmadığı yerde veri ve bilgi güvenliği yoktur diyen bir kişi olarak artık bu büyüme rakamlarına devlet istikametinin içinde yaşadığımız zaten son başkan görevden alma biçimlerine aynı zamanda bir ekonomik bürokrasisindeki son dönemde yaşadığımız o duruma baktığımızda bize veri ve bilgi güvenliğinin Türkiye'de olmadığının altını çizmemizi gerektiriyor. Bu konuda çok ciddi yayınlar yapıldı. Yani ancak böyle bir büyümenin adeta yüksek verimlilik ve emek verimliliğinde artması lazım. Bunun da emaresini göremiyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomik büyüme rakamlarında da çok ciddi problem yaşadığını, hatalı olduğunu en azından söylemek mümkün. Türkiye ekonomisi özellikle dışa bağımlı bir ekonomi Yani biz hep bunu söylerim, 1989 yılında sermaye hareketlerini serbest bıraktığımız dönemden itibaren, işte 30 yılı aşkın bir süre olmuş, dış hesaplarını da Türkiye liberalize etti, sermaye hesaplarını liberalize etti. Ondan itibaren Türkiye ekonomisinin ekonomik aktivitesi büyümesi dışarıdan gelecek kaynaklara bağlı olarak gelişti. Bu kaynaklar iki yolla oluyor. Doğrudan yatırım dediğimiz fiziki yatırımlarla yabancı sermaye gelebiliyor ve Türkiye ekonomisi ona göre büyüyor, aktivite kazanıyor. Bir de tahvillere, bonolara, borsaya, kağıtlara yatırım yaparak gelebiliyor ve de borç olarak gelebiliyor. Bu serbestte o kadar ilerledi ki AKP döneminde, yani devletlerin, bankaların borçlanması ve şirketlerin borçlanması eklendi. Ve bu bağlamda da muazzam bir borç oluştu. Türkiye ekonomisi çok ciddi bir borç rakamıyla karşı karşıya. Hem iç borç hem dış borç rakamı olarak 7,5 trilyona ulaşmış durumda. Bu borç denizi içerisinde bulunan ülkenin işte son yıllarda özellikle uluslararası piyasalar dediğimiz, yani gidince borç aldığınız, tahvil sattığınız, ihraç ettiğiniz piyasalardaki faiz oranları malum 2007-2008'den sonra işte bol bol döviz rezerv para olan dolar ve euro merkez bankaları ihraç ettiler ve orada faizler negatifteydi, sıfırdaydı. Böyle durumlarda gelişmekte olan ülkeler denilmiş, Türkiye'nin içinde yer aldığı ülkeler bayram yapıyor. Çünkü çok yüksek faiz veriyorsunuz ve bu nedenle o paraların bir kısmı bu ülkelere geliyor. Bu ülkelerde hükümetler onları değerlendiriyor. Bizim hükümetimiz bunları döviz artırıcı alanlara, teknoloji yükseltici alanlara değil, dere yatağında tokiler yaparak değerlendirdi ve sonuçta bu aslında uluslararası sistemik bir sorun. Yani yıllar önce IMF baş ekonomisti Kenneth Rogoff vardı. Rogoff daha sonra işte üniversiteye geçti bildiğim kadarıyla Harvard'da. Bu döngünün bir seferinde, ki yani biz son 30 yıl içerisinde pek çok kez bu döngünün yarattığı krizlere muhatap olan bir ülkeyiz. Yani aslında mesele uluslararası finansal düzenin bir sorunu, sistemik bir sorun. Ama bu sistemik sorunla karşı hükümetler, bizim hükümetlerimiz, özellikle AKP hükümetleri, bu borçlanmaları hani döviz kazandırıcı alanlardan ziyade bu işte konut ve inşaat gibi alanlara yatırdı. Yani borcunuzu ödeyecek büyüklükler yaratacak verimli alanlar değildi. Yani aldığınız borçla yarattığınız değer yüksekse, o borcu ödeme kabiliyetiniz varsa, aldığınız borçlar bir işe yarayabiliyor. Bu da tabii, nitekim Rogoff bunu birkaç kez tekrar etti. Stiglitz tekrar etti ki ikisi de birbiriyle çok iyi anlaşamazlar. Bu sefer de farklı değil. Yani gelişmekte olan ülkeler bir de yanlış hükümetlerin yanlış politikaları, para ve kur politikaları üzerinde düğümlenince kriz kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Gelişmiş ülkeler faizlerini artırınca bu paraların Türkiye gibi ülkelere gelişi zorlaşıyor ve daha yüksek faiz vermek durumundasınız. Daha yüksek faizi de kabul etmiyor çünkü bir kriz süreci içerisinde borçlanma imkanı kalmayınca ülkelerde bunalım yaşamaya başlıyorlar. Bu sefer de ABD'nin tahvillerinde Biden'ın işte krize, salgına çözüm getirmeyi sağlayan, işte toplumsal katmanları destekleyecek paketi, 2 trilyon dolara yakın bir paket kongreden geçince ve enflasyonda yükseliş istenen bir durum olarak Merkez Bankası göğüsleyebileceği bir durum ve bu tahvil alımlarını olmayacağı ve faizlerin yükseleceği emaresini görür görmez bu sinyal Türkiye'yi de kuru etkilemeye başladı ve bu etkileşim yeniden zaten bir bunalım içerisinde bulunan ekonomiyi daha da alt üst etti. Çünkü yani bu tür rejimlerde, yani sermaye hareketlerinizin serbest bırakıldığı rejimlerde işte borç, aldığınız borçları iyi alanları yönlendirebiliyorsanız bir nebze olsun döviz kazanma kapasite olan yüksek teknoloji sektörlerde yoğunlaşmışsa aldığınız borçlar korunabilme streslerden, bunalımlardan, dış etkilerden korunabilme olanağınız belli bir ölçekte olabiliyor. Ama yani siz bir rezerv paraya sahip değilsiniz. Borçlanmanızı kendi paranızda yapmadığınız için makroekonomik sorunlarınız tabii bile olsa uluslararası piyasalardan borçlanırken o insanların borç faizlerinin üzerinde borçlanma yapabiliyorsunuz. Bir kere gelişmekte olan ülkeler sistemik olarak kurgulanan bu düzenden başlangıçta olumsuz etkileniyor. Ama üstüne üstlük sizin yöneticileriniz para kur politikalarını çok kötü yönetiyorlar. Gelen borçları çok kötü bir şekilde yönlendiriyorlar, mobilize ediyorlar. Hele hele yani bizde damat kayınpeder iktisadı dediğimiz işte enflasyonun sebebine ilişkin tahlil faizli deyince yani geçmişe intikal eden iktisatçılar şöyle mezarlarında bir ters döndüler. Acaba iktisatta yeni bir alan mı kazanılıyor diye. Ama bu gerçekten böyle bir argüman üzerinden para ve kur politikanızı sürdürmeye çalışırsanız kırılganlık boyutu daha da yükseliyor. Türkiye ekonomisi bir de yani sistemik olarak gelen bu kriz etkilerinden iki şeyle, bir kere gelen aldığınız borçları çok yanlış yönlendirdiniz. İkincisi bu argüman üzerinde kurulu bir dayatmacı politika izlettirdiniz. Bu tabii ki vahim bir ortama sürüklenmemizi sebebiyet verdi. Çünkü yani krizleri yönetebilme kabiliyetinizi de bu saydığım zaten başlangıçta masaya gelişmekte olan ülkeler bu sistemde eksi oturuyorlar. Daha yüksek faiz vererek başlıyorlar normal şartlarda. Bir bu akış kesildiğinde çevirim gerçekleşemeyince bir de üstüne üstlük yanlış politikaları uygulayınca kendi tasarrufları kıt olan bu ülkeler, yani şeyi de analım, Güngör Uras abimizi bu vesileyle onun işte Ayşe teyze benzetmesi vardı. Türkiye, Japon, Norveçli, dünyanın başka ülkelerinin, Ayşe teyzelerinin, emeklilik sandıklarının, emeklilik şirketlerinin ben aldığı borçlarla, tahvillerle ekonomisini finanse ediyordu. Yani dış tasarruflara bağlıydı. Bu dış tasarrufların büyük bir bölümü de dev emeklilik şirket, emeklilik fonlarıydı. Başka bankalar da var. Yani biz dış tasarruflar gelmeyince onlara belli bir para ödemeden getiremiyorsunuz zaten. Gelmeyince ekonomisi dönen bir ülke değiliz zaten. Üstüne üstlük buna böylesine bir kur ve para politikaları eklenince, yanlışlar birbirine eklenince ve sermaye hesabının kısa vadesi, işte borç vadelerinizin süresi çok önemlidir bu işlerde. Hem iç hem dış borçlarımızın ve bu kısa vadeli sermaye girişlerini düzenleyecek bir tedbir maalesef hem uluslararası alanda hem de ülke deneyimlerine baktığımızda 1997'de Malezya'da Mahathir'in geliştirdiği yaklaşımlar, politikalar vardır. Dolayısıyla bunları ayarlamak için hem ehil yani dışı açık, sermaye hesapları açık ekonomilerde Merkez Bankası'nın önemi bundan doğru şeylerin seçilmesi bu yüzden önemli. Aynı zamanda uyumlu bir doğru para ve kur politikaları. Bunlar gerçekleşmediği için sermaye akımları zaten Türkiye'de şu anda başarılı bir şekilde yönetilmeyi bırakın damlasına muhtaç bir halde. Çünkü eksi rezervlerde. Bu bağlamda gerçekten vahim bir durumdayız. Hem aynı zamanda döviz rezervlerimizin eksi olduğu gibi demokrasimiz de eksi de. Mülkiyetle ilgili hususlar, yani kapitalist dünyanın en önemli verdiği hususlarda da otokrasinin hakimiyeti altına geçmiş durumda. Biz zaten bu kadar yüksek borçla, yani dünyada herhalde bu borçla otokrasi gerçekleştirmiş yegane ilkelerden biriyiz. Genelde diktatörlüklerin ve otokrasilerin dayandığı işte çeşitli ekonomik güçler vardır. Petrol, doğalgaz, altın, bakır neyse. Biz bunu uluslararası piyasalardan aldığımız borçlarla gerçekleştiririz Türkiye. İşte o yüzden de işte Raif Bronson olayında bir tweet geldi. Senin ekonomini mahvederim. Gerçekten borç aldığı yerlerde borçlarını ödeme kabiliyetini de yitirmişsen bakın böyle bir salgın geldi. Türkiye döviz gelirlerinin %67'sinin turizm gelirlerinin %67'sini kaybetmiş bir ülke. Ki oradan 35 milyar dolar hasıla sağlayan bir ülkeydi. Bunun gibi pek çok faktör etkilenince hem Amerikan faizlerinin yükselmesi, Amerika'da paketin Amerikan ekonomisindeki gelişmeleri belirleyici olması, Amerikan ekonomisindeki yükselme büyüme emareleri bu otomatikman enflasyonu, o da faizleri etkiledi. O faizler etkilenmez Türkiye'de de döviz fiyatları yükseldi. Evet Ali Bey, ben bir de şeyden bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Mustafa Durmuş, Profesör Mustafa evet. Durmuş T24'te önemli gördüğüm, anlayabildiğim kadarıyla bir yazı yazdı 7 Mart tarihli T24'te. Evet, çok güzel bir COVID, yazı. Evet, yani COVID-19 salgınının ikinci yılında Türkiye ekonomisi gerçekler ve algı yönetimi başlığını taşıyor. Ve yani ülkenin hukuk, özgürlükler ve demokrasi anlamındaki notunun 3 alanda 18 yıl öncesinin altında olduğu gibi ekonomisi 2001 krizinden çok daha kırılgan ve krizlere çok daha eğilimli bir hale geldi diyor. Yani işsizlik ve yoksulluk daha önce görülmemiş boyutlara ilişirken toplumun çok küçük bir kesimini oluşturan özellikle de yeni türedi zenginler ortaya çıktı. Alınan her önemli karar ve yapılan her büyük ihale artık bu az sayıda dolar milyarderi zenginin etkisi altında gerçekleşiyor diye ve büyüme rakamlarını da vermiş. Büyük bir gerileme var. Ayrıca halkın yoksulluğunun da 2013 yılından bu yana arttığını rakamlarla gösteriyor. Yani sadece 2006 yılında en kötüsü yaşanmış, bundan kötüsü. Şu anda da kişi başına milli gelir 2006'dan sonra orada 7.906 dolarken şimdi de 8.599 dolarda kaldı diyor. Ve önemli bir şeye işaret ediyor. 3 büyük kriz, yani bir borç krizi, devlet mali krizi ve bir bankacılık kriziyle karşı karşıya kalabiliriz diyor. Biraz karamsarlık veren bir yazı insana, ama yani bu gelişmelerin sonucunda da daha giderek daha da otoriter bir karaktere bürünen rejim, başta iktisadi kriz olmak üzere ülkenin karşı karşıya bulunduğu çoklu krizlerinden çıkabilmesinin önündeki en büyük engeli oluşturuyor diyor. Sadece sizin söylediklerinizle de takviye edecek gibi geldi. Onun için bir özetleme gereğini duydum. Yani Profesör Mustafa Durmuş yazılarını satılımda takip edilmesi gereken bir arkadaşımızdır. Kendisini de yakinen tanırım zaten. Güzel bir yazı. Bütün tabloyu ortaya koyuyor. Daha önceki yazıları da dizi halinde yaptığı yazılar da çok iyi. Yani zaman olsa onu da davet etmek isterim açıkçası. Evet. Bu konuda Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin bayağı bir külliyat zaten yapılıyor. Duayen hocalarımız, bizim kuşak, bizden sonraki kuşak içinde bulunduğumuz vehameti hep birlikte ortaya koyuyoruz. Çünkü gerçekten kemiğe dayanmış bir durum. Bakın Mustafa'nın da diğer arkadaşların da işaret ettiği borçluluk oranımızda bir farkı var 2001'den. 2001'de özel sektör borçluluğu yoktu. Kamu borçluydu. Bugün borçların %70'i özel şirketler. Hane halkı ve kişisel borçlar 2001'de bu şeyde değildi. Bugün onların, yani geçen hafta söyledim galiba, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'de hane halklarının %77'sinin tüketici, kredi kartı, konut, taşıt vesaire ihtiyaç borcu olan hale geldi. Yani bu da 24 milyonun %77'si. Hane halkı 24'tü galiba. Dolayısıyla vahim bir durumdayız. Geçen sene Türkiye'den 1050 yabancı şirket gitmiş. Kapatmış dükkanı. Şimdi geçen sene doğrudan yatırım kalemi 4.6 milyar dolar. Bunun 4.4 milyar doları ne biliyor musunuz? Konut alımı. Konut. Yabancıya vatandaşlık satıyoruz ya. Bunun ilk önce bu 1 milyon dolardı. Sonra 250 bin doları indi. Hatta inşaat şirketleri diyor ki yabancıya, vatandaşlık alım prosedürünü izlemek de benden, onun masrafı da benden, konuta dahil. Geçen senenin rakamı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, teknoloji oldu galiba, onların istatistiklerinden aktarıyorum. 4.6 milyar dolar giriş var. 4.4'ü konut satışları. Şimdi bu durumda bir ülke. Şimdi 2001 krizi ve sonun krizin derinliğinde en fazla kamu bankaları, kamunun borçları yatıyordu. Ve bankacılık sisteminin borçları vardı, özel bankacılık. Bugün özel bankacılığın dışında finans dışı şirketlerin borçluluk oranı çok yüksek. Dolayısıyla zombi şirketler denilen, şu anda gerçek anlamda bilançoda gösterilmeyen, yüzdürülen diye tabir edilen şirketler var. Onlara bir çözüm bile bulunamıyor çünkü kaynak yok. 2001 krizi AKP'yi yarattı. Çünkü o dönemin ağır önlemleri merkezde bulunan partileri tasfiye etti. Bugün yaşadığımız sorunlar, iktisadi sorunlar, işte buhran diye tarif edebileceğimiz sorunlar. Şimdi iş, rüzgar çok ters yönde. Yani Amerika'da işte gerektiğinde müdahale eden, sorunlara müdahale etmeyi ilişkinle, damat ilişkisiyle, birebir ilişkiyle tanıtan Trump yok. Yeni yönetimle aran yok. Dolayısıyla uluslararası piyasalardan kaynak akışını sağlayabilecek bir uluslararası dış politikada duruşun yok. Sürekli problem içerisindesin. Bir de üstüne üstlük, yani orada ekonomik rüzgarlar, faiz rüzgarları ters esiyor. Bütün bunlar ortaya çıktığında önümüzdeki dönemin temel konusu, ki yani sık sık iki ortağın Bahçeli-Erdoğan görüşmelerinin arka planında, işte bir yandan Avrupa Birliği'ne neler söylüyordu Erdoğan? Türkiye Avrupa'ya muhtaç değildir diyordu. Ey Avrupa, siz faşistsiniz diyordu. Siz gerçek manada Nazi zincir halkasısınız dedi. Şimdi geçen hafta bakıyoruz, hem Merkel'le hem Sarkozy'le yeniden ataklar var. Şimdi ama bunlar döndürülebilir mi? Bunlar biraz zor tabii. Avrupa'nın, şimdi söylemiyorum ama Birleşik Devletler'le olan ilişkiler. Ama şöyle bir şey var tabii. Bu ülkede rejimin en büyük güvencesi sahip olduğu mahkemeler. Yani yargı sizinse sürdürebiliyorsunuz. Onun için şey çok önemli, özellikle muhalefetin son hafta gösterdiği performansı, HDP ve fezlekeler üzerine gösterdiği, dokunulmaksızın kaldırılması üzerine gösterdiği performansı önemli buluyorum. Çünkü muhalefet 2016'ydı galiba, dokunulmazlıkların kaldırılmasından bu yana dörtlü politikalar dediğimiz politikalar izledi ki biz bu mikrofondan ve şeyden yazılarımızda bu meseleyi eleştirdik. Dörtlü duruş, yani işte her şeyde içimiz kanalıya Suriye tezkeresine, tezkerelerine oy veriyoruz. İşte orada Doğu Akdeniz'de, yok şurada böyle güçlü bir parlamento varmışçasına sanki dörtlü açıklamalar, duruşlar siyaset değil bir muhalefet açısından. Bu dokunulmazlıklarla başladı. Yeni Kapı ruhuyla devam etti. Neyse. Dolayısıyla o kendiniz iktidardan farklı düşünmeseniz bile kendi tavrınızı ortaya koymak durumundasınız. Bir nirengi olmak durumundasınız. Kerteviz alınacak bir muhalefet olmak iktidarı, ki iktidar sizi linç edecek noktaya getirdi. kerteniz olacak bir muhalefet olma ve ittifak olma durumunda olmalısınız ki Türkiye otokratik bu süreçten sıyrılabilsin. Önümüzdeki dönemlerde seçim meseleleri gündemimizde olacak ama iki tane kongre var. MHP kongresi bu hafta. Ondan sonra da AKP kongresi var. Bu kongrelerinde iktidar ittifakının, saray iktidarının nasıl bir şekilde yöneleceği ne ilişkin bize ipuçları vereceğini düşünüyorum. Evet, sonuç olarak yani çok bitirmek üzereyiz. Sorun var. Bitirdim. Helikopter meselesi vardı. Onu artık biraz değinme şansımız, zamanımız var mı bilmiyorum. Yok ama, kalmadı maalesef yok, yani, ama HDP ve HDP fezlekeleri konusunda da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ilk kez farklı bir çizgi izlemekte olduğu görülüyor demişiz galiba. Evet. Bakalım. Yani bu konuda bundan sonraki süreç nasıl gelişeceğini izleyeceğiz ama bugüne kadar ki tutumlarından daha farklıydı geçen haftaki açıklamaları. Evet. Yani dokunulmazlıklarını kaldırılmasının herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatındaki gelecekte oturup baktığında yani Türkiye'nin bugünleri yaşamasında o konuda onay vermesi, hukuk devletinin olmadığı, geçenlerde bir açıklama yapmış bu şeyle ilgili. Yani siz diyor, ne diyor, dokunulmazlıklar yargı düzeni, doğru bir yargı düzeni olursa dokunulmazlığı kaldırırsınız. Onun dışında doğru değil. Hocam biz 2016'da da yoktu. Evet. O zaman da bunlar söyleniyordu. Söylendi. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Süreyi bitirdik maalesef. Bitirdik. Peki, size iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Özdeş. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın Ömer Hocam, günaydın Özdeş. Günaydın. Evet, bu konuğumuz var bugün. Evet, bugün 8 Mart, tam 100 yıldır değil mi kutlanıyor Dünya Kadınlar Günü olarak. Biz de bu vesileyle bu hafta programa bir kadın çizeri Aslı Alpar'ı konuk edelim dedik. Ve yazarı. Yazar tabii. Üstelik eleştirir. Yani... tanıyacaksınız. Tanıdınız belki de. Çok kısa Aslı'nın CV'sini şöyle bir okuyayım. Aslı 1987 Ankara doğumlu. LGBTİ artı haklar alanında haber yayınlayan Kaos GL Ort'ta editör. Kafa dergisinde çiziyor. Hayvan hakları savunucusu. Sınıfsız, sınırsız, sömürülsüz bir dünya için çiziyor. Üstelik çok da iyi çiziyor. Zonguldak Üniversitesi'nden Maliye Bölümünden lisanslı. Ankara Üniversitesi'nin Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalı'ndan da yüksek lisanslı. Bütün bunların dışında dediğim gibi önemli bir özelliği eleştirmesi çizgileriyle. Aslı'nın Karagarga yayınlarından çıkan Emine Hanım'ın Romanı adlı bir çizgili roman kitabı var ki onu en sonunda vaktimiz kalacak umarım bu kitaba bir şekilde daha ayrıntılı değinmek istiyorum. Fakat önce bu hafta Aslı Alpar'ın seçmiş olduğu bazı karikatürleri anlatmaya çalışalım. Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk. Merhaba, günaydın. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum.

Ben konuk olarak uyuyorum çünkü bu karikatürün hepsini çok çok severek seçtim. O yüzden sizin kararınız benim kararım olur. Ama hiçbir zorlama olmadı, değil mi? Zorlama Hayır, yok. hayır yok. Zorlama yok. İyi, harika. Çok teşekkür ediyoruz Peki, Aslı çok Alpar. teşekkürler Aslı Ben de Alpar. teşekkür ederim. Çok güzeldi burada olmak. Sağ olun. Mutlu olduk biz de seninle beraber olmaktan mutlu olduk. Peki bitiriyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi Görüşmek haftalar, iyi üzere. yayınlar. Görüşmek İyi üzere. haftalar, iyi Görüşmek üzere. yayınlar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, burada saat 10'u 3 dakika geçerken şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra kısa bir 20 dakikalık bir uzatma yapacağız. Elimizde kalan çok sayıda haberin bir kısmını daha yorumun size nakletmek isteyeceğiz. Açık Gazete. Evet, tekrar beraberiz. Saat 10'u 9 dakika geçiyor. Açık Radyo'da, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Ve devam ediyoruz. Çaldığımız şarkı Nina Simone'un Feeling Good. Sally Campbell, Socialist Worker sitesinde seçtiği şarkılar var. Uluslararası Kadın Hakları Günü, Kadın Günü için. Ve bunu yani... Nina Simone'un bu zengin vokallerinin doğrudan doğruya ruhunuza hitap ettiği hayatı ve bunu hayatı daha iyi hale getirme mücadelesini kutsadığı bir şarkı diye onun önerisini biz de uyarak böyle çalabildiğimiz şarkılardan bir tanesi oldu. Evet, bugün şeyin sözünü pek edemedik hava iklim durumlarından. Halbuki gayet ciddi şeyler de var. Biraz ondan da bahsedelim. Uzun vadeli tahminlere göre Türkiye'de mevsim normallerinin altında yağışlar bekleniyormuş Türkiye'de. Tahmin haritası da Türkiye için maalesef korkutucu boyutta deniyor. Birçok yerinde yağış anomali tahmininde kuraklık gözüküyor Türkiye'nin. Güneydoğusundan ortasına, güneyine, batısına ve kuzey ve kuzeybatısına kadar, yani bütününü aslında anomali gösteriyor. Weather US'ten alınmış bir şey. Bu ciddi bir kuraklık uyarısı var. Bunun da küresel iklim değişikliğiyle %100 bağlantılı olduğu konusunda herhalde hiçbirimizin şüphesi yok. Bir ikinci önemli uyarı da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumla ilgili. O da Eric Holthouse, meteorolog. Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ağır kuraklık durumun Amerika Birleşik Devletleri'nin %2'sindeyken şimdi %31'ine çıkmış. %2'den %31'e bir yıl içinde. Ve Kaliforniya dağlarındaki kar kütlesi de normalin yarısına inmiş. %50 azmış. Bu da yeni bir bütün batısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün batı bölgesinde vahim bir yangın sezonunu olacağına dair işaretler gösteriyor diyor. Ve aynı zamanda da Colorado'da en kötü, son 10 bin yıl içindeki en kötü ateş sezonu, yangın sezonuyken şimdi bilim insanlarıyla ve şeylerle konuştum diyor, bu iş için çalışan insanlarla, ve batı kısmı daha güvenli ama çok daha uyanık olmamız gereken bir durum diyor, iklim acil durumu diyor Eric Holthouse. Şeyden de bahsettik, Çin'in hesapları tutmayacakmış. 2060'a kadar karbon nötr, yani sıfır karbon emisyonu deniyor. 14. 5 yıllık planını yeni Cuma günü yayınlamış bir planın daha henüz tam şekillenmemiş halini bir müsveddesi diyelim yayınlamış ama ekonomi ülkenin sadece ekonomik gelişmesini değil aynı zamanda dünyadaki küresel karbondioksit salımlarına ve iklim değişikliğine muazzam etkileri olacak ve çok bakıldığı zaman yakından bakmışlar Lili Pikelili diye Vox Media diye bir sitede takip ediyoruz. O siteyi de çok iklim meselelerine yakından değinen bir site. Lili Pikelli'nin yazısında görülüyor ki Çin'in kısa vadeli ve uzun vadeli iklim hedefleri arasında çok ciddi bir çelişki ve çatışma hali var diyor. Bu da endişe verici bir başka şey. Teknolojiyle bu aslında bir şey bir riyakarlık örneği aslında bir tanesi daha. Çünkü Çin şöyle bir kavram kullanıyor. Emisyon yoğunluğunu azaltacağım diye. Bunu çok yapıyorlar biliyorsunuz bu tarz kavramlar. Net sıfır vardı bir de böyle bir kavramımız. Zannediyorsunuz ki karbon salmayacağım. Halbuki ağaç dikip işte hesaplar yapıyorlar böyle bir takım telafi gibi sıfır saçma karbon. Sapan mekanizmalar. Evet. Karbon yakalama yöntemleri. Çin başka bir kavram geliştirmiş. Dünya literatürüne kazandırmış herhalde. O da emisyon yoğunluğu. Yani ben yoğunluğumu azaltacağım diyor. Ama Guardian'daki Fiona Harvey bir hesap yapmış bu 14. 5 yıllık plan üzerinden. Diyor ki aslında bu öyle bir noktaya denk geliyor. Çünkü 5 yıl içerisinde yılda ortalama %6 büyümeyi hedefliyorlarmış. Karbon salımını da buna göre yoğunluğunu düşürmeye düşüreceğiz diyorlar. Beklenenin yani olması gerekenden daha az karbon salacak yani. Bu da gene yılda %1'lik aslında karbon salımı artışına denk geliyordu. %6 değil de %1 olacak örneğin ekonomik büyümeye göre. Evet, bunu emisyon yoğunluğu azaltımı diyorlar. Evet, riyanın sonu yok ve devam etmekte olduğunu gösteriyor. Ha, bu arada bir dinleyicimizin uyarısı üzerine ufak bir düzeltme de yapalım. Bir karikatürü eksik anlattınız demiş dinleyicimiz. O da Aslı Alpar'ın bizzat kendisi Kafa dergisinden çıkan elinde pankart taşıyan bir genç kadının karikatürü. Pankartta da şey yazıyor. Erkeklerin iyi hal indirimi varsa kadınların da 8 Mart'ı var diyor. Kadınların 8 Mart'ı var diyor. Evet, o karikatür bütün şey bugünkü İzel Rosenthal'ın birlikte yaptığımız haftanın karikatürlerini simgeleyen bir girişti. Onu da dinleyicimize de çok teşekkür ederek bunu hatırlattığı için. O zaman da, kadınların 8 Mart'ını hızlıca hemen bir kez daha söyleyeyim. Evet, saat 18.30 evet 20 arası Taksim Sıra Selviler'de 19. Feminist Gece Yürüyüşü çağrısı var. Kadınlar bir kez daha gecelerde, sokaklarda, meydanlarda hayatımızda bizim diyerek sokağa inecekler. Evet, bu iyi hal indirimi de demin bahsettiğimiz riyakarlığın, iklim vesaire konusundaki riyakarlığın bu sefer de cinsler arası eşitsizlikteki riyakarlığın ta kendisi olarak da uzantısı olarak yorumlayabiliriz doğrusu. Peki bir de şeyden bahsedelim değil mi? 6 Mart'taki hazır bahsetmişken 6 Mart'taki Kadıköy eyleminden ve büyük kadın buluşmasından sonra Yıldız İdilşen ve arkadaşlarının bindikleri taksi izlenip yerlerde sürüklenerek gözaltına alınması var. Üstelik de kaymakamlığın bunlar direndiler demesi durumu var. Ona karşı şimdi bir elimizde video var, ses var. Onu da koyabiliriz değil mi bu vesileyle? Evet, bu 6 Mart'taki eylemden dinleyeceksiniz kadınların sloganlarını. Şöyle bir açıklaması vardı zaten kadınların. Alana girmeye çalıştık, şiddete maruz kaldık, darp edildik. Pankartımıza el koyuldu fakat tekrar söylüyoruz. Bizler buralardayız, alışın gitmiyoruz şeklinde bu paylaşımla birlikte bu videoda paylaşılmıştı Yıldız İdilşen tarafından. Şimdi açıklamayı okuyan oydu. Şimdi isterseniz onu dinleyelim. Bizler yaşamın her alanında ve totalitelerine karşı mücadele eden LGBT artı aktivistler olarak bu nefreti, bu yasakları tanımıyoruz. Bizler bugün bizim kortejimize saldıran, pankartımıza el koyan erkek devletin polisini teşhir ediyoruz. Bilinsin ve duyulsun ki kadın katillerini aklayan yargı, bilinsin ve duyulsun ki LGBT artı cinayetlerinde indirim yapan yargı, LGBT artı katillerini, kadın katillerini koruyan erkek devlet bugün barikatlarını, kalkanlarını, coplarını karşımıza koydu, irademizin önüne koydu. Buna rağmen biz burada alana girmeye çalıştık, şiddete maruz kaldık, darp edildik, pankartımıza el koyuldu. Fakat tekrar söylüyorum, bizler buradayız, alışın gitmiyoruz. Travestiyiz, buradayız, alışın, alışın gitmiyoruz. Evet, Altıköy, 6 Mart Kadıköy eylemi videosundan bir sesti. Evet, devam edecek olursak elimizde kalan haberlerin bir kısmını değerlendirmeye, gene iklimle ilgili bu, olarak... Özür dilerim, bu haber geçmeden önce şöyle bir gelişmeden de bahsedelim. Kader uygulaması, kadına yönelik şiddeti haber verdiğiniz hükümet tarafından yapılmış olan uygulamada bir müjde duyuruldu. Artık sadece Türkçe değil, İngilizce vesaire şu dilde bu dilde de var diye. Ama mesela Kürtçe olmadığı öğrendi. Türkiye'de milyonlarca kişinin ana dili olan Kürtçe kader uygulamasında yokmuş. Buna rağmen 6 Mart'ta gerçekleşen kadın eylemindeki basın açıklaması ise Türkçe, Kürtçe ve Arapça okundu diye de belirtmiş olayım. Evet, o da ilginç yani. Evet, şeye dönecek olursa bir saniyeliğine bu iklimle ilgili olarak çok önemli kitapların yazarı olan ve New Yorker'ın uzun yıllardan beri tecrübeli gazetecisi, yazarı Elizabeth Colbert yeni bir kitap yayınladı. Under a White Sky adlı, beyaz bir gökyüzü altında. Onun haberinden de bahsetmiş miydik hatırlamıyorum şimdi tam. Fakat Jonathan Watts, Guardian gazetesinde kendisiyle taraflı bir mülakat gerçekleştirmiş. Ve yüzyılın temel sorusu diyor Colbert, yüzyılın sorusu teknoloji iklim krizini çözecek mi yoksa daha da mı kötü hale getirecek diye. Yani bu yaptığımız korkunç yıkıntıyı teknoloji onarabilir mi diye. Pek öyle yani, robotlar mesela işte mercan kayalıklarının üzerinde işte buzulların erimesini durdurmak için devasa duvarlar, surlar yapmak ya da simüle edilmiş yani benzetilenmiş volkanik indifalar küresel ısıtmayı offset edecek, telafi edecek şeyler. Bunlar teknolojik bu çözümlerle, hatta ben şeyi de hatırlıyorum, biyolojik çeşitliliği. Çeşitliliğin yok olması, biyoçeşitliliğin yok olmasını önlemek üzere arılar gidiyor ya, arıların şeyini de robot arılarla polinasyon yapmak filan, dölleme yapması bitkilerin gibi şeyler, bunu soruyorlar esas olarak Colbert'in kitabında. Pek emin olmadığını, yani bembeyaz olmuş gökyüzünü göremeyeceğimiz, daha doğrusu mavi gökyüzü kavramının ortadan kalkacağı, farklı bir duruma gidebileceğimizi söylüyor. Pek emin olmadığını söylüyor doğrusu. Özellikle de Bill Gates'in mesela bunlara önem veren, bu teknolojik değişikliklere önem veren çözümleri öngören kitabının da yayınlanmasından sonra bayağı ciddi bir şey var. Yani biz, ana soru şu diyor, kalbinde yatan, benim kitabımın kalbinde yatan ana soru şu: biz bir takım tanrısal güçleri kullanan tanrılar mıyız, yoksa teknolojik olarak ilerlemiş ama çuvallayan, sürekli sendeleyen bir takım yaratıklar mıyız diye. Yani Ed Wilson'dan da bir atıf yapıyor. Ünlü biyolog. Paleolitik beyinlerimiz var. Orta çağ kurumlarımız ve uzay çağı teknolojilerimiz var. Çok tehlikeli bir kombinasyon ve bunu görüyoruz diyor. Çok iyi bir benzetme yani. Ve işte Michael Mann'ın da yeni iklim savaşında New Climate War adlı kitabını da şey yapıyor, söylüyorlar. Üzerinden bahsediyorlar. Çok önemli bir tartışma devam ediyor. Yani ekonomik büyümeyle ilgili mesela büyük bir tutkusu da olan bir insanın, insan türünün önümüzdeki çok önümüzdeki yakın zaman içinde ölümcül bir sürü yeni pandemi riskini de arttırdığını söyleyen başka bir yazı da var. Aynı konuda aslında The Conversation sitesinde çıkmış olan Tom Pegram imzalı bir yazı var. Bir de bir başka yazıdan Our World in Data adlı siteden aldığımız yani gördüğümüz bir başka yazıdan da kısaca bahsetmek istiyorum. Hannah Ritchie imzasını taşıyor. 4 Mart tarihli. O da ince bir hesap yapılmış. Dünyanın şu anda üzerinde barınabilir, yaşanabilen kısmının yarısı tarıma ayrılmış durumda. İşte hayvancılık ve mandıra ve et endüstrilerini çalıştırıyor. Ve yani şeyler de büyükbaş hayvancılık da ya da işte hayvancılık iki kaynaktan esas olarak bir hayvanların otladıkları alanlar ve bir de işte bitkileri yani şeylerin besinlerin hayvan yemlerinin yetiştirdiği yerler soya ve işte bir takım tahıllar yulaf filan yetiştirildiği. Fakat öyle bir şey yapılmış ki hesap yapılmış ki yeni araştırma eğer bütün insanlar bitki temelli bir diyete beslenmeye biçimine geçerlerse küresel bütün dünya yüzündeki toprak kullanımını tarım için kullanımını %75 oranında azaltmak mümkün olabilir. Bu da dünyayı kurtarmak için çok önemli. Yani hepimizi kurtarmak, canlılar alemini kurtarmak için çok önemli bir şey olduğunu ortaya koyuyor araştırma. Our World in Data, verilerle dünyamız adlı siteden bu. Yani tarımsal alana ayrılan bölümün büyük ölçüde azaltılması araştırma gösteriyor ki et ve süt ürünlerinin kullanması çok daha büyük bir etkisi var balıkları ve tavukları azaltmaktan diye. Öyle de bir şey var, çok önemli aslında. Chris Hedges de aslında 2,5 milyon insanın şeyinin ölümünün ve daha fazla ölümlerin devam etmesinin de zaten küresel pandemiden yönetici elitlerin meseleyi becerememesinden yani istememesinden belki de kaynaklandığını söyledi. Ama ekosisteme şimdi geçmiş olan bu gidişatla yani sisteme kaydedilmiş olan bu gidişatla fosil yakıtları ve hayvancılık tarımını da ortadan kaldıramazsak fosil yakıtları kullanımını da ve hayvancılığın bu şekilde kullanımından da vazgeçemezsek yeni daha ölümcül pandemiler, çok büyük göçler ve milyarlarca mutsuz insanın da ortaya çıkmasına, gıda ürünlerinin yok olmasına doğru gidilmesine ve kitle açlıklarına, kitlelerin ve sistem çöküşlerine gideceğini ayrıntılı bir şekilde yazmıştı geçen yazısında Roger Hallam'ında. Güzel bir videosuyla paylaştığı yazısında onu da yayınlamaya çalışacağız işte. Evet, bu şekilde de bitirme durumundayız. Biraz bu şeyle ilgili olarak hangi ilin hangi risk grubunda olduğu meselelerini, yarın biraz daha Covid-19 risk haritasının güncellenmesini, İstanbul'un artık kırmızıda gösterilmesini, Türk Tabipleri Birliği'nin çoğu ilde vakaların %100 arttığını ve işte çeşitli tıp fakültelerinin dekanları ve önemli uzmanlarının Nisan ayında 3. dalgayı böyle kafelerin, lokantaların dolup taşması halinde görebileceğini söylemeleri ve Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Kayıhan Pala'nın bakanlığın açıkladığı risk haritasını yetersiz bulduğunu, illerdeki renk farklılıklarının kaynaklarının belirsiz olduğunu ve yeniden açılma daha doğru bir tanımlama olabilirdi. Çünkü pandemi öncesindeki döneme dönmek diye bir kavram yok. Ne kadar çabalarsak da SARS-CoV-2 virüsü artık hayatımızda ve belki mevsimsel bir nitelik kazanacak ve pandemi etkisini 2022 yılında da sürdürülecek diyor. Üstelik de test sayıları düşürüldü. Oysa il bazında günde 1000 kişi başına en az 2 test yapılması lazımdı diyor. Yani yavaş yavaş evin yolunu tutsak demesi Sağlık Bakanı'nın pek yeterli olmayacak. Hızlıca kapanma olması çok iyi olabilir. Mehmet Yılmaz da sorumluluğu vatandaşa yıkma çabası olduğunu, bunun kontrollü normalleşme adına verilen politika uygulamaya sokarken de kontrolü vatandaşlardan beklediklerini, bunun kontrolü sağlaması gereken asıl devletler olması gerektiğini söylemesi de vardı. Evet, bu şekilde biz gene de maske, mesafe, musluk üçlüsüne uyma, hatta dördüncü olarak da H harfiyle havalandırmanın ne kadar önemli olduğunu da ekleyerek bitirelim. Lütfen dikkat edin ve şimdi de huzurlardan ayrılalım artık. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.